tętnicy, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 28 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministrów Rostowskiego i Nowaka. ABW bada sprawę fałszywych SMS-ów, które miały być ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Krakowskie szopki na liście UNESCO? Decyzja jutro. Zawiadomimy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego szefa gabinetu premiera Sławomira Nowaka. Tak zapowiedział szef Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u Marcin Horała. Decyzję podjęto na niejawnym posiedzeniu grupy. Z kolei Platforma Obywatelska chce kontroli NIK-u w Polskiej Fundacji Narodowej. Wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie w trybie pilnym kontroli wydatków przez Polską Fundację Narodową zapowiedzieli posłowie PO. Ich zapowiedź ma związek z postanowieniem sądu odnoszącym się do finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ponad 21 milionów złotych to czarnorynkowa wartość narkotyków zabezpieczonych w powiecie świdnickim na zachodnim Pomorzu. Policjanci zlikwidowali tam nielegalną fabrykę. Aresztowano 60-letniego mężczyznę, mówi aspirant Katarzyna Kopacz z policji. Wykonane na miejscu czynności pozwoliły zabezpieczyć ponad 76 kg skrystalizowanego, gotowego do użycia narkotyku. Istniała możliwość wyprodukowania ponad 240 tysięcy tabletek. Zatrzymany mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę fałszywych SMS-ów, które miały być ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mieszkańcy jednej z gmin na wschodzie Polski dostawali wiadomości tekstowe z wezwaniem do zgłoszenia się do gminy w związku z sytuacją na Ukrainie. RCB zdementowała te informacje. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że teraz ABW sprawdza pochodzenie tych wiadomości, ale na razie nie można mówić o konkretnych ustaleniach. Te zdarzenia miały charakter lokalny i skupiały się na jednej z gmin na Podkarpaciu. ABW rozpoczęło działania wyjaśniające tę sprawę i wszelkie okoliczności, z którymi mieliśmy do czynienia. Ta sprawa jest na wstępnym etapie. Wszelkie informacje będą weryfikowane w postępowaniu ABW. Nieoficjalnie wiadomo, że funkcjonariusze ABW przesłuchiwali już urzędników w gminie Chorodło w województwie lubelskim, gdzie miały mieć miejsca przypadki fałszywych alarmów. Wicepremier Piotr Gliński na zakończenie wizyty na Litwie odwiedził w Wilnie miejsca, w których prowadzone są prace konserwatorskie finansowane przez Polski Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister oddał też hołd pomordowanym po Narach. Z samego rana wicepremier Gliński pojechał do byłego domu pisarza i publicysty Józefa Mackiewicza w podwileńskim Czarnym Borze. Piotr Gliński odwiedził też podominikański kościół Świętego Ducha w Wilnie, gdzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa finansuje rekonstrukcję organów Gaspariniego. W Świętym Duchu drobny problem w tym roku był, nie mogli specjaliści dojść do porozumienia w kwestii koncepcji remontu organów. Polskie Ministerstwo Kultury od 5 lat finansuje również renowację kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii i Panny, zwanego potocznie franciszkańskim. W tej najstarszej wileńskiej świątyni wicepremier oglądał rezultaty prac konserwatorskich. I odwiedził też kaplicę w Ostrej Bramie, a na zakończenie oddał hołd pomordowanym w Ponarach. Podsumowując swój dwudniowy pobyt na Litwie, minister Gliński zaznaczył, że ważne, aby tutaj być. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Jeszcze w serwisie Trójki pytanie, czy krakowskie szopki będą na liście UNESCO. Decyzja jutro, zdecydują o tym członkowie Komitetu UNESCO, którzy obradują na Mauritiusie. Jeśli wszystko pójdzie z planem, będzie to pierwszy polski wpis na tej prestiżowej liście, mówi Marek Markowski, krakowski szopkarz. Mamy pełne serca nadziei, że rzeczywiście ten pierwszy polski wpis na reprezentatywną listę Światowego Dziedzictwa Niematerialnego będzie dokonany i szopki krakowskie będą miały to, szopkarstwo krakowskie w zasadzie będzie miało szczęście być tym pierwszym polskim zwyczajem na tej liście. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO ma ponad 300 pozycji, wśród nich m.in. chińska kaligrafia czy dieta śródziemnomorska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To możliwe. 47 lat temu, nie wiadomo dokładnie, może jeszcze nie wiadomo dokładnie, gdzie on tak sobie podśpiewywał, czy to było u niego w domu w kuchni, jak wielu artystów z płyt minimax.pl zaczynało, czy to było w jakimś studiu, no w każdym razie potem ukazała się długogrająca płyta. Pewnie ją państwo mają, albo przynajmniej rodzice państwa mieli taką płytę. Nazywała się Wildlife. Pamiętają państwo? Dobrze. I ponieważ nic nie ginie w przyrodzie, to okazuje się, że ten album ukaże się na nowo i będzie, no tak, będzie pod hasłem Znajdź 10 różnic w stosunku do tej wersji oryginalnej. No proszę posłuchać, czy jakąkolwiek różnicę dziś, 47 lat później, państwo usłyszą. Dear friend, what's the time? Is this really the time. Is this really the border? Niesamowite. Utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, zapowiada album, który się ukaże 7 grudnia. Chyba nie ma przypadków, bo akurat jest to list, który wtedy, 47 lat temu, Paul McCartney pisał do Johna Lennona. I teraz on się ukaże 7 grudnia, nie ma przypadków. Cała będzie, no i zauważyli Państwo, że to nie 10 szczegółów, którymi się różni oryginał od tej nowej wersji, to tych szczegółów to jest chyba ze 3 szuflady. No ale tak teraz chyba będzie z każdą płytą. 50-lecie białego albumu przed chwilą nauczyło nas, że już wszystko jest możliwe. I teraz chyba już tak będzie. To teraz nieprzypadkowo też w związku z trasą koncertową Paula McCartneya, może nawet z jego przyjazdem do Krakowa, z jego krakowskim koncertem, który w poniedziałek. Zabiorę Państwa na koncert, który odtworzę nagranie z koncertu, które zostało zarejestrowane, znowu nie przypadek, 28 listopada, czyli to dziś rocznica, 1974 roku. Rzecz się dzieje w Nowym Jorku, w Madison Square Garden. Może Państwo rozpoznają głos artysty, który siedzi przy fortepianie i który zapowiada gościa specjalnego. Seeing as Thanksgiving and Thanksgivings are joyous occasions, we thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us onto stage. And I'm sure it would be no stranger to anybody in the audience, but I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon. Nie będę wyciszać dla Państwa tych oklasków, ale proszę sobie wyobrazić, co się działo. John Lennon nie występował na scenie od lat. I nagle przychodzi i jest. Kłania się oraz... Saucy cup with flour. Oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's alright, it's alright. Do it wrong or do it right, it's alright, it's alright. Don't need a one to waste your time. Oh no, oh no. Don't you close your mind. Oh no, oh no. Trzy utwory. Wtedy John Lennon zaśpiewał na scenie. Kto był przy fortepianie? Przy fortepianie siedział Elton John. Tak. I ponieważ nie ma przypadku, 28 listopada 1974 roku. Wtedy nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, że to ostatni występ Johna Lennona przed publicznością. Nigdy już potem nigdzie nie zaśpiewał. Wszystko się układa tak, że przypadków nie ma żadnych. Odszukałem dla Państwa, bo zapytałem kiedyś artystę Eltona Johna o ten występ i o jego przyjaźń z Johnem Lennonem i odpowiedział mi tak. Nasza przyjaźń trwała około roku. It was for about a year. I met John through a friend of mine. Poznaliśmy się przez mojego przyjaciela. Zaśpiewałem dwa utwory na płycie Walls and Bridges i powiedziałem: jeżeli Whatever Gets You Through the Night dojdzie do pierwszego miejsca, to się zgodzisz na występ. Dotrzymał słowa. Przyszedł do Madison Square Garden. Lennon zrobił na mnie wielkie wrażenie swoją otwartością, geniuszem i poczuciem humoru i uprzejmością. Początkowo się go bałem. Wydawało mi się, że jest gburem i złośliwcem, a on bywał tylko złośliwy wtedy, kiedy chciał. Elton John. Jak to wiem, Państwo też dają mi znać o tym. To się wszystko po prostu układa. Będą dwa koncertowe nagrania i od razu Państwu powiem, że przytrzymam wskazówki zegara, bo to pierwsze będzie trwało prawie 9 minut. A też nie znajduje się w dzisiejszym programie przypadkowo. Bo po pierwsze blues, a po drugie artysta jutro będzie obchodzić swoje 85. urodziny. Nie tylko śpiewa, bo to nowe nagranie jest, ale i szykuje nową płytę na przyszły rok. This morning, about 9:30, she packed up all her clothes and she didn't bother mine. And my tears came rolling. Yeah, my tears came rolling down. Goodbye. I held her hand. I said, baby, are you gonna leave me for another man? But my tears came rolling. Yeah, my tears came rolling down. Kiss me goodnight. But I know she meant goodbye. Sometimes, you know, best friend that part. And my tears came rolling. Yeah, my tears came rolling down. Tears Came Rolling Down. Proszę sobie wyobrazić, to jest ubiegłoroczne nagranie Johna Mayala. Miał 84. Jutro obchodzi 85. urodziny. To jest człowiek, który mówił Państwu niejednokrotnie, że on 190 mniej więcej koncertów daje rocznie. I szykuje trasę na rok przyszły, jak Państwo wiedzą, i przyjedzie do Polski znowu. I będzie, takie plany są, 17 marca w Warszawie i w Krakowie następnego dnia, 18 marca. Ale ważna informacja również jest taka, że szykuje nową płytę studyjną. I na tej płycie wystąpią ludzie, którzy uczyli się dźwięków gitary słuchając Johna Mayala. I między innymi będą tam artyści, których on bardzo ceni. Między innymi Joe Bonamassa i między innymi Alec Lifeson. Takie są plany. Album ma ukazać się w lutym. No i pomyślałem sobie tak. Odtworzę dla Państwa nagranie Johna Mayala. Pokłonimy mu się przed jutrzejszymi urodzinami. A Państwo natychmiast napiszą, no dobrze, a gdzie jest Jenny? A no właśnie, jak może być jakikolwiek blues, jeżeli nie ma jazdy obowiązkowej? No i pomyślałem, przyniosłem, ale pomyślałem tak, to jeszcze przytrzymam wskazówkę zegara? Tak, przecież to nic nie zmieni. 4,5 minuty, no tak brzmi jazda obowiązkowa, strona pierwsza, utwór pierwszy. She's not around. I wish my Jenny could be homeward bound. I lived through all my lonely confusions. If I know I see her again, think of Jenny as a memory. I wish my Jenny could be here with me. I'd live again. Jazda obowiązkowa. Od tego zacząłem układanie utworów na pierwszą płytę jazdy obowiązkowej, no bo to nagranie z 1967 roku, z grudnia, czyli ono za chwilę będzie miało 51 lat. Zbieramy takie nagrania, które mają 50, a proszę bardzo, są nagrania, które są odrobinę starsze. Ciekawe, że John Mayall tego utworu nie ceni i właściwie, gdy zapytałem go o to nagranie, to tak mówię, a to było takie, a zupełnie, powiedział, nie, to taki utwór. Prawda? Blues for Jenny. John Mayall jutro obchodzi 85. urodziny. No i teraz tak przytrzymałem te wskazówki zegara. Tego nagrania, tej wersji nigdy Państwo nie słyszeli. Przykro i szkoda, że ona ukazuje się dlatego, że artysty nie ma już z nami. If the sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Come, woman, I give you my heart, kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whispers of pain, tears and love lost in the days gone by. Our love is strong, with you there is no wrong. Together we shall roll until we die. Inspiration is what you are to me. Inspiration, look and see. So today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk a mile. Thanks to you, this will be done. 'Cause you to me are the only drops of rain, whispers of pain, tears and love lost in the days gone by. Our love is strong, with you there is no wrong. Together we shall roar until we die. If the sun refuses to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Thank you. Thank you very much. Really, I appreciate it. I my też pięknie dziękujemy. Chris Cornell. Czteropłytowy zestaw. No i tam jako jeden z dodatków, tak ukryty, ale jest. Przepiękna wersja. Gdzie się odłoży, żeby została z nami na dłużej, nie tylko żeby jeden raz była odtworzona. No i tak się poukładała dzisiaj dla Państwa ta środowa tonacja. Ale to nie koniec jeszcze. Jeszcze mamy parę chwil. Państwo pilnują mnie i ja bardzo za to dziękuję, żeby przypominać mi, a tu jest taka rocznica, a tu taka płyta, a tu... A listopad, proszę pana, jest, więc tak, listopadowych pieśni mieliśmy jedną i ona za chwilę zabrzmi instrumentalnie, co prawda, bo to instrumentalny utwór, ale państwo powiedzieli, że teraz mamy dwie, bo jest jeszcze ten utwór zespołu Harlem, listopad, proszę bardzo. Oczywiście, o czym rozmawiamy dziś? Powiem cichutko, że państwo mi przypomnieli, że ale w przyszłą środę, czy pan pamięta, to jest 5 grudnia. Czy pan pamięta? 5 grudnia. Nie piątek, ale piąty. Pamiętam. To akurat pamiętam. Zespół Can. Album, odtworzymy za chwilę z winylowej płyty. Album ma już dziś 40 lat. Tak. 1978 album zespołu Can i na końcu strony pierwszej takie cudowne dźwięki utworu zatytułowanego Listopad. Nieźle jak na płytę, która winylową, która ma 40 lat. O kompaktowych w tym wieku nie wspominam. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, pięknie dziękujemy. To była Śródowa, Tonacja Trójki. Zamykamy listopad. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Dla Grażyny Orłowskiej nie ma tras nieciekawych. Na każdej można znaleźć coś interesującego. Trzeba się tylko dobrze rozglądać i być przygotowanym do wyprawy. Grażyna preferuje zwłaszcza jesienne rajdy rowerowe. Nie ma tłoku na trasach, a złote kolory dodają wycieczkom uroku. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Tym razem zapraszam do Wielkopolski, gdzie jest cała sieć różnych szlaków rowerowych, także można wybrać to, co nas najbardziej interesuje, a niektóre te szlaki są pewnym wyzwaniem ze względu na piękne widoki, ale również ukształtowanie terenu. Tym razem proponuję trasę na Pojezierze Międzychocko-Sierakowskie. Jest to szlak nazwany szlakiem rowerowym Stu Jezior. Przez te dwa pojezierza prowadzi. Liczy sobie 110 km, więc można go podzielić na pewne odcinki z przerwą na nocleg i na odpoczynek. Niewątpliwie poza pięknymi widokami znajdziemy tutaj ciekawe zabytki, kościoły, zamki. Również w granicach Poznania znajduje się dawna wieś Kiekrz, leżąca nad pięknym jeziorem Kierskim. Tutaj możemy zwiedzić późnobarokowy kościół świętego Michała z drugiej połowy XVIII wieku. Później następna miejscowość Sobota. Tutaj też późnogotycki kościół z XVI wieku. I docieramy do Szamotu. Dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu, można z Poznania dojechać pociągiem i stąd zacząć naszą wyprawę. Ale w Szamotułach warto zatrzymać się na dłużej. Jest tutaj dawny zamek szamotulski z XV wieku, później przebudowany w XVI wieku przez Górków. Znajduje się w nim muzeum, którym trzeba obejrzeć piękne ekspozycje. No i znana baszta Halszki z Ostroga, więzionej przez okrutnego męża, wojewodę poznańskiego Łukasza Górkę. Dalej trasa wiedzie do Ostroroga, gdzie znajduje się również piękny kościół z XVI wieku po przebudowie z piękną barokową fasadą. I z Ostroroga pochodził Jan, który napisał takie dzieło o urządzeniu Rzeczypospolitej. No i warte podkreślenia jest to, że Jan urodził się tutaj w 1436 roku, czyli bardzo wcześnie myślano o Rzeczypospolitej. Na szloku jest dalej Sieradzki Park Krajobrazowy, który chroni piękne polodowcowe pojezierze. Są tu liczne moreny, wydmy i również doliny rzeczne. I w Sierakowie jest kościół i zamek Opalińskich, gdzie w kryptach znajdują się sarkofagi członków tej rodziny. I jeszcze na tej wyżynie morenowej znajduje się taka miejscowość Łężeczki. Jest tutaj taki punkt widokowy. Na szczycie tego punktu jest grzyb, taki pomnik, który został odsłonięty jako pierwszy w 3000 i w Międzychodzie kończymy naszą wyprawę. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetnie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pazie? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro, taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę.